से अच्छा आना कोई मंजर तुमसे अच्छा हाँ रहना है संग रे तुम जो मिले तू लगी जिंदगी ये नहीं नहीं अब ना तुम बिन जी पाऊंगा आंसू है गम के मैं